Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Բյուրեղիկ Բաբայանն է։ Արցախում նշել են Հոյիդա հիմնադրման 125-րդ տարեդարձը։ Առագաստը եւս հրավիրված էր մասնակցելու այդ հոբելյանին, եւ այս եթերաժամին տաղավար է հրավիրել դաշնակցականներ Սևակ Պողոսյանին եւ Հազմիկ Շինձյանին։ Բարեկամներ, կարծում եմ, զույգի հետ սպասվում է հետաքրքիր զրույց, որին կարող եք միանալ դուք՝ Վարդյաններան զանգահարելով 047 94 37 61 հեռախոսահամարով եւ բացահայտել ոչ միայն դաշնակցական, այլ նաև ընտանեկան միության մի պատմություն, որը բազում գաղտնիքներ եւ խորուրդներ ունի։ Բարև ձեզ, սիրելի հյուրեր, Հասմիկ եւ Սևակ։ Բարևներ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը եւ այս ժամին առագաստի տաղավարում եք։ Հասմիկը բնականաբար քանիցս հյուրընկալվել է մեր տաղավարում, Սևակ ձեր ոդքը խերով լինի մեր տաղավար, ինչպես ասում են։ Սպասում եմ բնականաբար անկեղծ զրույց երկուսիդ կողմից եւ պիտի ասենք մեր ունկնդիրներին, գուցե այս հանդիպումը չկայանար կամ ավելի ուշ կայանար, բայց այսօրվա հանդիպման պատճառը հայ հեղափոխական դաշնակցության հիմնադրման 125-րդ տարեդարձի նվիրված տոնակատարությունն էր։ Սևակ, ում համար հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայ դասական կուսակցությունն է, ում համար ավանդական, ում համար ազգային, ում համար գաղափարական կուսակցություն։ Ձեր պարագայում այս կառույցը ընտանիք ձևավորելու անմիջական հիմքն էր։ Մինչ կփորձենք այս իրադարձությանը հաղորդակցվել, սիրելի ունկնդիրներ, ներկայացնենք մի քանի կենսագրական փաստ։ Հասմիկ Շինձյան անուն ազգանունը քաջածանոթ է մեր ունկնդիրներին, ինչպես ասացին, քանիցս հյուրընկալվել է առագաստի տաղավարում, այնուամենայնիվ հիշեցման կարգով, ծնվել է Արցախում, Աշան համայնքում, մասնագիտությամբ բանասեր մանկավարժ, խմբագրել է ապարաշ թերթը, ամուսնացել է Սիրիահայի հետ, ունի 1 զավակ։ Ներկայումս ղեկավարում է Հոյիդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի գրասենյակի աշխատակազմը, բոլորովին վերջերս Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվել է կենտրոնական դրական հանձնաժողովի անդամ։ Սևակ Պողոսյան ծնվել է Հալեպում, ավարտել է Կարեն Եփեի ազգային վարժարանը, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, տնօրինել է Յակուբյայի շրջանի վերածնունդ ազգային դպրոցը, իսկ Հալեպի Պեթել վարժարանում տնօրենի օգնականն էր, Բերիո թեմի առաջնորդի ներկայացուցիչն էր, դաշնակցության ուսանողական և երիտասարդական թևերի պատասխանատուն, Հալեպի համալսարանում մշակութային ծրագրեր իրականացնող ուսանողական միության ներկայացուցիչը, մշակութային քարոշչական ձեռնարկների կազմակերպիչը, գործնեություն է իրականացրել զբոսաշրջության ոլորտում, թվարկելու շատ բան կա բնականաբար, մի մասը գիտենք, մի մասը բնականաբար չգիտենք, և չասվածը կլրացնեն երկուսով, և Հասմիկը, և Սևակը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, առաջին անգամ չէ, որ ձեր տաղավարում ենք, ուրախ ենք նաև, որ անցյալ անգամ նույնպես նույն առիթը եղել է։ Ես Սիրիայում դաշնակցության երիտասարդական ուսանողական համաժողովի մասնակցել էի և այդ արդիվ էի, որ հիշում եմ ձեր հարցազրույցը ինձ հետ։ Ասացիք, որ պատահականություն չէ հանդիպումները լինում։ Այո, պետք է փաստեմ, որ իրոք պատահականություն չէ, դաշնակցությունը մեզ համար ոչ միայն նոր հանդիպումների հորիզոն է բացել, այլ նաև մեր կյանքի համար մեծ ուղեկից է եղել և դասերակողն է եղել։ Այն առումով, որ մենք ես եւ Սևակը ծանոթացել ենք հենց այդ 2001 թվականի այդ համաժողովին, երիտասարդական համաժողովին, որն ուղղված էր հենց դեպի երկիրը կարգախոսի եւ իրագործման միջեւ։ Եվ այսօր այդ կարգախոսը, այսպես ասած, իրականություն է դարձել որոշ չափով, ցավոք սրտի այն իրականության, որ Սիրիայում ցակած պատերազմի հետևանքով են մեծ մասը այո տեղափոխվել հայրենիք, բայց մեկ կողմից էլ ողջունելի է, որ այո հայրենիք են տեղափոխվում, հաստատվում են հայրենիքում եւ ապրում են հայրենիքի առօրյայով։ Այսինքն, եթե չլիներ Սիրիայի պատերազմը, Սևակը գուցե չլիներ այստեղ։ Ոչ, ես կարծում եմ Սևակը պետք է ասի, որովհետև իր այստեղ գալը ավելի դեպի երգիր, դեպի հայրենիք գարգախոսը միշտ ամրացած էր մեր հոգիներուն եւ սրդերուն մեջ։ Այդպես տասերակված, մեծած, երազած, նախքան պատերազմը եղած եմ այստեղ, միշտ ունեի այդ նպատակը, հերանգարը միշտ կար իմ մտքի մեջ, որ մի օր անպայման պիտի հաստատվեմ հայրենիքի մեջ։ Եվ գրնամս էլ Փակ տիրոջ, որ այդ երազանքը իրականություն դարձավ եւ այսօր կգտնվեմ հայրենիքի մեջ։ Միշտ գարատ դեպի Հայաստան, դեպի հայրենիք տեղափոխվելու այդ նպատակը ծրագիրը կար։ Կար այնպիսի միտք թաքուն թեկուզ է, որ հնարավոր է արցախցի աղջիկ առնեիք, արցախցի աղջկա հետ ամուսնանայիք։ Դա կարծում եմ այն ժամանակների համար նույնիսկ երազանք լինել չէր կարող։ Արցախի անկախացումը մեզի համար որպես հայ, ինձի համար ասեմ կոնե, հպարտանք է եւ հաղթական է։ Այսօր, երբ որ բախտ ունեցած եմ, ամուսնացած եմ արցախցի աղջկա հետ, դա ինձ համար մեծ նշանակություն ունի։ Դեպի երգիր տեղափոխվելու, դեպի երգիր գարգախոսը իրականություն վերածելու մեկ արդահայդություն մներ իմ ամուսնությունը։ Սևակ, եկեք հիմա մտովի տեղափոխվենք նախորդ դարի 90-ական թվականներ։ Արցախյան շարժումը նոր հերանկարներ, նոր հորիզոններ բացեց, 1989 թվականին Արցախում սկսեց գործել Հոիդան, կապ ստեղծվեց տարբեր գրասենյակների միջև, ստեղծվեցին նոր ընտանիքներ։ Այդ տարիներին արցախցի աղջիկները հարսնացան, ասենք, պարսկահայ, սիրիահայ երիտասարդների, բնականաբար դուք արդեն գիտեք, թե դրսից եկած որ երիտասարդը, որ արցախցի աղջկան է առել, կարծում եմ նաև ընտանեկան հարաբերություններ ունեք ջերմ, սակայն ժամանակը արագասահ է և փոթորկուն է, թերևս վերջին 90-ականներից հետո խիստ փոթորկուն, փոխվեց աշխարհակաղակական իրավիճակը, Սիրիան դժբախտաբար պատերազմի թատերաբեմ դարձավ եւ ինչպես շատ-շատ հայ ընտանիքներ Պողոսյանների ընտանիքի հետ եւս նույնը պատահեց։ Նախ իմանանք, ինչ է Սիրիան ձեզ համար, ինչ է Հալեպը ձեզ համար, որտեղ ծնվել եք, դա ծննդավայր է, թե նաեւ հայրենիք։ Սիրիան եւ Սիրիայի ժողովուրդը ընդհանուր առմամբ մասնավորապես հայությունը, որ նախքան ցեղասպանությունը արդեն գտնագեր Սուրիո մեջ, բոլորը ցեղասպանության ընթացքին ամեն մեկ իր կարողության համաձայն փորձեցին օգտակարը լալ ցեղասպանութենեն ազատած հայերուն, որպես ժողովուրդ։ Այդ ժամանակ չկար պետություն, ահավոր վիճակ էր, և ժողովուրդը ինքը դիրություն առավ, օգտակար եղավ դեղացի ժողովուրդին։ Այդ թվականներում արդեն ով որ կարողացել էր ազատել ցեղասպանութենեն, աբաստան կդար Սուրյական միշտալ գսենք վերջի վերջո եւ ծննդավայր է, եւ այդ իմաստով, որովհետեւ այնտեղ մենք կարողացանք սովորել մեր լեզուն, մեր գրոնքը, մեր հաղոտքը, մեզի համար գրնամ ասել եւս երկրորդ հայրենիքը դարձած էր, բայց հիմնական հայրենիքը Հայաստանն է։ Դուք վստահաբար կարող եք ասել, որ Հայաստանը, Արցախը պատմական Հայաստանը, հայկական բարձրաստիճանը ձեր հայրենիքն է, բայց բարեբախտաբար նաև կա խոստովանությունը, որ լինելով ծննդավայր Սիրիան երկրորդ հայրենիքն է։ Ինչ եղավ Պողոսյանների ընտանիքի հետ։ Դուք տեղյակ եք մեր գործընկերուհին, վերջերս հարցազրույց է ունեցել ձեր հոր հետ, Անդրանիկ Պողոսյանի հետ, և բազմաթիվ գաղտնիքներ իհարկե բացել է, շատ հետաքրքիր կյանք է ունեցել ձեր հայրը։ Փորձենք ձեզ հետ լրացնել ձեր ընտանիքի պատմությունը, ինչ եղավ Պողոսյանների ընտանիքի հետ որտեղ գնացին, ասենք ձեր եղբայրը, եթե քույր ունեք, ձեր հայրը որտեղ է հիմա? Հայրս Հալեբ է, ինչ որ հետը գխոսիմ, Հալեբ է, գրտասիրած վարժարանի դնորենն է, հայկական դպրոցի, մայրս անտեղ մահացած է, չեմ կարողացել տեսնել իրեն, եղբայրներս նախքան պատերազմը արդեն դուրսն են, աշխատեին դրսում. Այդպես ինչպես միշտ ընտանիքներու հետ յուրաքանչյուրը ամեն մեկը ինչ որ ձևով մտարաբանքը ծավմա ապրած։ Հիմա կարող եք հանդեսել պատերազմը եւ ասենք գնալ, թեկուզ մի քանի օրով, մի քանի ամսով գնալ Հալեբ։ Ճիշտ ասած, այդ մասին չեմ մտածած, չեմ ալ ուզել պատկերացնել այդ մասին։ Իսկին վերջի վերջո այստեղ եմ։ Բայց չգիտեմ ինչպես անգերձը լամ ինչ պատասխանեմ ես հալ չգիտեմ։ 100 տարի առաջ պատմական հայրենիքը հարկադրաբար լքած Պողոսյանները մեկ այլ աղետում հայտնվեցին, բնականաբար խոսքը վերջին պատերազմի մասին է։ Փորձենք հիմա իմանալ, թե որտեղից էին Սիրիա գաղթել ձեր նախնինները, որ սերունդն եք դուք, ինչ ճանապար եք անցել։ Մեր ընտանիքը Դարոն Կավարի Սասուն շրջանեն Ընգույզավան Գյուղեն եղած են։ Անդեղ մեծ հայրս, այսինքն հորս մեծ հայրը Սարգիս էր անունը։ Նախապապը ձեր։ Նախապապը, հորս բաբը։ Պապիկը։ Բաբիկը, ասենք։ Սարգիս էր անունը։ Եվ ցեղասպանության ընթացքին ինքը ամբողջ շրջանի եւ գյուղի պատասխանատուն էր եւ Խաչի գնկահայրը եղած էր, Գավորը եղած էր 7 տարի ամբողջությամբ։ Հոնգը չարտեն իրեն, գսպաննեն շատ տաժանցեվով և վայրակցելով իր երեխաներու աչքին արչև, երեխաները փոքր 4 և 7 տարեկան այն տարիքին, գսպանեն, այսինքն փոլորին, ինչ որ մենք հալ լսած ենք պատմությունը, երեխաներու աչքին արչև ծնողներուն գսպանեն, գչարչարեն, կամաց-կամաց գպախին, ապաստան գտնան մյուս գյուղերու մեջ, ինչ որ գրնամսել բարի հավատացյալ դիգիմա իրենց կպրգե, կյուրդ դիգիմա, գբահե իրենց կով մինչև հովիվ, որբես հովիվ գբահե, մի քանի ամիս անդեղ մնալով, էլ նորեն հավակվին մի քանի ընտանիքի հետ, այսենց փոքր երեխաներու հետ, ճանապար գպրնեն թեպի, ճանապարը թեպի Սուրիա։ Եվ Սուրիա անտեղ ապաստան կգտնեն, հողագործությամբ կսկսեն աշխատել, եւ կամաց-կամաց ինչպես իրենք այնպես էլ մյուս ընտանիքներում պես ոտքի կգանքնեն, գզարկանան, հաստատվեցան, այդպես։ Սևակ, փորձել եք երբևէ գրքի վերածել այդ պատմությունը։ Ճիշտ ասած, մտածած եմ այդ օր մասին, փափակը գա, այսինքն այդ մեգը կլինի մի օր, այսինքն հնարավոր է։ Այս ընթացքում անորոշ պահերն ինչքան ուզեիք հավանաբար, բազմաթիվ հարցականներ, սպասողական իրավիճակ, հիասթափություններ, ի վերջո կյանքի իմաստն այն է, որ հասնես ներդաշնակությանը քո երազանքների եւ այն իրականության միջև, ինչ կարող է քեզ տալ կյանքը։ Եվ շատ հաճախ դա չի հաջողվում, ուզում ես մի բան, տրվում է ուրիշ բան։ Հողմապտույտը հիշեցնում այս ամենը, իսկ այն հաղթահարելը պահանջում է օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ բազմաթիվ գործոններ։ Ինչպես դուրս եկաք այս ողմապտույտից։ Նախ հնարավոր չէ, որ ամեն ինչ հեշտ լինի այս կյանքում։ Իհարկե, որպես նոր ընտանիք դժվարություններ լինում են, եղել են, եւ այդ դժվարությունները անշուշտ հաղթահարել ենք միասին եւ ընտանիքի ամբողջ ընտանիքի ունենալով մեր թիկունքը, այսպես ասած։ Դժվարություններն այնքան էլ անհաղթահարելի չէին։ Բոլոր իրավիճակներից էլ կարելի է դուրս գալ, երբ որ կա համաձայնություն, երբ որ կա փոխամբրնում, երբ որ կա հասկացողություն, կամք, եւ առաջին հերթին այո, կամք, որ հաղթահարես եւ կարողանաս դուրս գալ։ Եվ այս ամենը միավորող սերը երևի այո, անշուշտ ամենակարևորն է, նշանակություն ունի, որովհետեւ բավական ժամանակ է հաղթահարել ես ամեն ինչը, որտեւ ես եւ Սևակը 2001-ից ենք ծանոթ, եւ այսքան տարի վերջ այդ սերը վերածվեց, այսպես ասած, մի ընտանիքի, որը երկուսս էլ ձգտում էինք եւ որին երկուսս էլ հասանք։ Անշուշտ հաճելի է եւ ուրախալի է այն փաստը, որ կարողանում ես մի կետի հասնել երբ որ դա նպատակ ունեիր եւ այդ նպատակը կարողանում ես իրագործել։ Այդ առումով մենք հաղթահարեցինք այդ բոլոր դժվարությունները, այսպես ասած, նոր մարտահրավերներ անշուշտ կան, նոր դժվարություններ իհարկե պետք է լինեն, բայց միասնական կարող ենք ամեն ինչ հաղթահարել։ Վստահ ենք։ Հասմիկ, Սևակ, եթե համաձայն եք, հիմա հայտարենք մեր առաջին երաժշտական ընդմիջումը եւ ձեր առաջարկած Հարութ Փամոկչյան երգը լսենք, Տարիներ, որից հետո արդեն կշարունակենք ուղիղ եթերում մեր հարցազրույցը։ Բարի նման դու անցար, մի անդարման վերջ թողի իմ սրտում, սպասեցի կե շատ երկար դու չեկար, ու այս կյանքի ուղիներում դժվար հերավոր դարձյալ հանդիպելու քեզ, բայց ավաղ մնացի ես մնավոր։ Տարիներ անցան, մեր սերնու ածունները ուշ դարձան, երասներ ջերմ համբուրներա չմորացա, ու այս կյանքի ուղիներում դժվար հերավոր հուսասի դարձյալ հանդիպելու քեզ, բայց ավաղ մնացի ես մենավոր։ Տարիներ Ներա խանգա, մայր ամուրդի վերջին շողի նման, տարի էր անցա, մեր սերնու Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագաս երիտասարդական ծրագիրը շարունակում է օրվա թողարկումը։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, այսօր մենք տաղավար ենք հրավիրել Հասմիկ Շինձյանին և Սևակ Պողոսյանին, առիթը Հայ հեղափոխական դաշնակցության հիմնադրման 125-րդ տարի դարձներ, որի տոնակատարությանը հրավիրված էր Արագաստը և որոշեց մեր երկու հյուրերին բերել տաղավար։ Սիրելի հյուրեր, Սևակ, այսօր դուք եք հիմնական իմ զրուցակիցը, Թողների Հասմիկը։ Գիտեք ինչ եմ ուզում հարցնել, շարունակենք խոսել դաշնակցության թեմայով, որտեղ բոլորս գիտենք, որ այնտեղ, որտեղ գործում է դաշնակցությունը որպես կուսակցություն, որտեղ դաշնակցությունը ունի իր գրասենյակը, հենց դրանով է հայ մնում տեղում, տվյալ տարածքում, հայրենիքից դուրս։ Դա ճիշտ է, մենք ճիշտ ենք պատկերացնում հայ բաբանման աշխատանքին համար։ Այո, անհրաժեշտ են եկեղեցին եւ դպրոցը, միությունները, գուսակցությունները, իրենք ժողովրդի սրդերում մեջ ամրացած է, եւ իրենք են, որ մեծ աշխատանք կտանեն հայ բաբանման համար, հայ մնալու համար։ Սպյուրքի համար, եթե ասենք, պարկ ու բադիվ ունենք այն ղեկավարներուն, այն պատասխանատուներուն, որոնք ժամանակի ընթացքին մեզ պատրաստեցին, սորվեցուցին, դաստիարակեցին և եկեղեցին միշտ մեր գողքին եղած, միշտ գանքուն եկեղեցվո հավատքը մեր սրդերում մեջ անկան ամուր էր, որ միշտ ալ հայ մնացած ենք, միշտ ալ ազգության գապված մնացած ենք։ Ունենք հայ կուսակցություններ Սփյուռքում, իհարկե, համալավասար, եւ մեր եկեղեցին առաքելական ուղափար, եկեղեցին է, թե կան նաեւ կաթոլիկ, եկեղեցին հայ առաքելական ուղափար եկեղեցին է, հայ առաքելական եկեղեցին է, եւ կան եկեղեցիներ կաթոլիկե եւ ավետարանական եկեղեցի։ Իսկ կրթությունը, այսինքն Սևակ Պողոսյանը ավարտել է հայկական դպրոց, հայկական կրթարան, այնտեղ ավարտած եմ ազգային վարժարանը, ազգային եպրատ վարժարանը, հայկական վարժարան է։ Ընդհանրապես հայկական կրթություն ունեք։ Այո, համայնքն այնքան ուժեղ է, որ հայերեն լեզուն պահպանելով հնարավոր է, այնտեղ դասաբահեր գային, որ հայերեն լեզվով կտազավանդվի հայկական լեզուն եւ գրոնը, ինչպես նաեւ մնացած նյութերը ընդհանրապես արաբերենով եղած էր։ Սևակ, եւ նաեւ հետաքրքիր է, որ բոլոր սփյուռքահայերը, բացի այն, որ ձգտում են լինել հայրենիքում, գալ հայրենիք Հայաստան, նրանք անպայման փորձում են նաեւ երբևէ գնալ արևմտյան Հայաստան, այսինքն պապերի, նախապապերի երկիր, քայլեր նրանց արահետներով, նրանց ճամփաններով, եւ ձեզ նույնպես հաջողվեց լինել նախնիների վայրերում։ Ես այցելեցի արևմտյան Հայաստան եւ գնացի ագունքներս փնտրելով, այցելեցի անդեղ եւ հասա մինչեւ այն քյուղը, որտեղ են եղած էին իմ բաբիկը, իմ հարազատ բաբա։ Տեսա ձեր տունը։ Դեսա շատ արագ հողերը, դեսա շրջանը, դեսա մի քանի տակնված հայ, ծպտյալ հայերի կրդացած ընտանիքներու հետ։ Սևակ, ինչպիսին էին տպավորությունները միջև արևմտյան Հայաստան գնալ եւ արդեն արևմտյան Հայաստան գնալուց հետո ձեր մեջ ինչ-որ պայքար սկսվեց, ինչ-որ երազանքներ արթնացան։ Հիմա գիտեք ինչ, փոքր տարիքում միշտ որ խոսված է ցեղասպանության եւ չարտի մասին, եւ հայրենիք գոչումը միշտ գործես ինքդ կդնել, ճանչնալ, թե արդյոք երբ որ օրինակ սասունցի ես, որ դեղացի ես, սասունցի ես, ուրեմն պետք է որ դեսնես քո սասունը։ Հիմա այդ երազանքը, երբ որ իրականություն դարձավ այցելության ընթացքին, այցելեցի մինչև Մարատուկ Սարը, Լերը, վանքերը, որ ավերված վանքեր, ավերված վանքերը, որ գային, ավերվեցա բոլորը, այսպես մի քանի ընտանիքներու հետ, շատ դերևս բարերով դժվար է արտահայտելը, բայց հագասություններու եւ դժվարություններու մեջ գտնվի, այդ քու բոլորը քոնն են եւ հանգարց ուրիշի է։ Իսկ հնարավոր է հետ բերել մեր տարածքները։ Հիմա խոսում ենք, թուրքերը պետք է ապաշխարեն, պետք է մեր հողերը վերադարձնեն, դուք դա տեսնում եք իրականորեն, իրապես։ Միշտ կա այդ երազանքը, որ ձովից ձով Հայաստան ադիրականությունը, ադոր հավատքը գա։ Կա։ Հիմա մնացածը տիրոջ կամքով, տիրոջ ողորմածությամբ հավանաբար կլինի։ Հայը նույն հայն է ամենուրեք, նրա լեզուն, հավատը, ոգին անփոփոխ են միշտ եւ ամենուրեք։ Տարբերությունը թերևս շրջապատն է։ Հայրենիքում հայը, եթե զերծ է ազգակործան բազում խնդիրներից, սփյուռքահայի դեպքում շրջապատը մեծ ազդեցություն կարող է թողնել։ Ծնվելով հայի ընտանիքում, դաստիարակվում է օտար միջավայրում եւ կամա թե ակամա տեղյակ պիտի լինի այն երկրի պատմությանը, մշակույթին, ավանդույթներին, եւ եթե տեղյակ լինելով ավարտվի, կարծում եմ նաեւ պետք է դրա մեջ էլ ապրի, դրանով էլ ապրի։ Ուզում եմ հիմա անդրադառնանք դաստիարակության խնդիրներին։ Ինչպես է մեծանում ձեր որդին Անդրանիկը, որը պապի անունն է կրում։ Ձեր ծնողները կարողացան օտար երկրում պահել լեզուն, հավատը, ոգին։ Ինչպես եք դուք փորձում մեր երկրում արդեն հայրենիքում դաստիարակել, մեծացնել ձեր որդուն։ Մեծ ուրախություն է, եւ այսօր հայրենիք կգտնվենք, եւ հպարտանք է երեխան Հայաստանի մեջ, Արցախի մեջ գմեծանա։ Միշտ ալ փառք ու դամաստունձով, որ անդիերազանքը իրականություն է, երբեմն ալ ուրախտենես ինչ պիտի ինեմ, որ այսպես է ստացված է, այսպիսի ընթացք է ստացված է, ես միշտ ալ հազար փառք ու դամաստունձով, որ երազանքը իրականություն է։ Հիմա երեխան կփորձենք դպրոց մանկաբարձ հաճախել, երբեմն քիչ մարևը դա հայերեն, քիչ մարևը լա հայերեն, ասպես խոսելով, այդ միասին պատինքը պարպարով խոսելով, այդպես… Գիտեք ինչ եմ ուզում նաև իմանալ, դուք ձեզ հետ բերեցիք սովորություններ, ավանդություններ ձեր ընտանիքից, այն ընտանիքից, որտեղ ծնվել, մեծացել եք, եւ հասմիկ դուք բախվեցիք այլ ավանդույթների, այլ սովորույթների։ Հիմա ինչն է, որ դուք չեք կարող մոռանալ ձեր բերածից, եւ ինչն է, որ այստեղ ձեզ գերեց։ Ես ասեմ, որ նախ համաձայն չեմ, որ ուրիշ ավանդույթների մեջ մտել ենք, որովհետեւ իրենց ընտանիքը Փարքասու առանձնանում է։ Չի ասեմ նաեւ առանձնանալը մի քիչ այլ ընտանիքների հանդեպ մի քիչ վանկ կհնչի, բայց հայկականությունը այդ ընտանիքի մեջ պահվելը եւ իր հայրը, իր ծնողները այդ դասիրակությունը տված են, որ իրենց ծավակները չափից ավելի հայրենասեր են եւ հայրենիքին նվիրված են, որովհետեւ ոչ միայն ծավակը, նաեւ իր երկու եղբայրները, իր պստիկ եղբայրը, երբ որ որևէ երկիր է գնում, Հայաստանի դրոշը անպայման իր հետ է լինում, անչափ մեծ նվիրվածություն ունեն հայրենիքին, եւ այդ դաստիարակությունը իրենց հոր շնորհիվ է, որ այնտեղ ազգային դպրոցի դնորեն եղած է բավական ժամանակ եւ միշտ զբաղվել է հենց զավակներին եւ ոչ միայն զավակներին, Հալեպի Սիրիայում ապրող հայ զավակներին ազգային կրթություն տալու եւ ազգային դաստիարակություն տալու։ Պատերազմական տարիներին ենք անդրադառնում, երբ որ ինչ-որ պատմություն եմ ուզում պատմել ծևակն, ասում եմ, մենք տեղյակ ենք, որովհետև հայրիկը բոլոր տեսակրությունները բերում էր, անընդհատ իրենք իրենց ընտանիքի մեջ հետաքրքրված են Հայաստանով, եւ Հայաստանի շունչը կա իրենց ընտանիքի մեջ, երբ որ մտնում ես տունը, Արարատի նկարն է պատից կախված, եւ այս առումով շատ մեծ է Սիրիայում ապրել եւ այսքան հայ մնալ։ Այնքան հայ, որ մայրենի լեզուն մնաց որպես մայրենի օտարության մեջ, եւ եկեղեցին հավատը դարձյալ այնպես, ինչպես որ ասենք Հայաստանում։ Այո։ Իսկ ձեր մասով սևակ, այդ ավանդույթներ, ասենք, որ ձեր մոտ չկար այստեղ տեսակ, կամ ըստ երևույթի նույն ավանդույթները, նույն պատմությունը, ազգային տոները, մեզնից ավելի ազգային են, որովհետև եկեղեցական բոլոր տաղավար տոները ավելի հայկական, այո, հայկականությունը, այս հայկականությունը կա իրենց մեջ, եւ այսօր հանգրվանել եք Շուշիում, բնակվում եք Շուշիում, Հասմիկ աշխատում է Ստեփանակերտում, մեծացում եք ձեր զավակին, երևի հաճախում է, ինչպես ասաց Սևակը, արդեն նախադպրոցական հիմնարկ, դուք չեք աշխատում Սևակ, ինձ խիստ գրաֆիկ է պատկերանում, գրաֆիկով է պատկերանում ձեր օրը, ձեր առօրյան, բնակվել մի քաղաքում, աշխատել մի ուրիշ քաղաքում, տարածություն է, ժամանակ է, այստեղ մանր մունր խնդիրներ կան, որ պետք է օրվա մեջ հաղթահարել։ Ես սկզբից ասեցի, որ դժվարությունները բոլոր հաղթահարվում են։ Մեզ համար հեշտ չեղավ Շուշին ընտրելը որպես կեցության բնակության հիմնական վայր, բայց նաև մեկ կողմից հպարտությունը Շուշիում ապրելը, որովհետև մեկ կողմից դրսից նայել Շուշին, մեկ կողմից ապրել Շուշիում, այս առումով Շուշին ուրիշ կերպ է տեսնում, ուրիշ ձև է ընկալում։ Շատ ողջունել է նաև բոլոր երիտասարդ ընտանիքները, որ այսօր տեղափոխվում եւ ապրում են Շուշիում։ Շուշին կարիք ունի նախքին անվան և նախկին պարքին վերադառնալու։ Եվ այս գործում շատ կարևոր է նաև օգտվել առիթից, ինչու չէ, սիրահայերին, երիտասարդ ընտանիքներին, թե այն ցանկացողները բոլոր, ովքեր որ կցանկանան, գան և բնակվեն Շուշիում։ Սա կարևոր քայլ է, որ պետք է իհարկե պետական քաղաքականության հարցը ասի։ Սա ես էլ փորձեցի արը մտայր խոսել։ Ասեմ, որ տարածությունը այնքան մեծ չէ Շուշի և Ստեփանակերտի միջև, կարելի է տեղավորվել, Փառք Աստծո, ամեն ինչ դեռ հասցնում եք ազատ ժամանակ ունենալ, նաև շփվել ընկերների շրջապատի հետ։ Իհարկե, ընդհանրապես մեզ մոտ զբաղվածության գրաֆիկը չկա, այսպես ասած, ամեն ինչ իր տեղը ունի եւ իր բաժանումը ունի եւ կարողանում եք տնորինել օրը։ Այո, ուղղակի մանուկների համար է ձանձրալի մի քիչ, որովհետեւ երեխաները ավելի շատ զբաղմունքի տեղ են ուզում, ավելի շատ զվարճալի վայրեր են ուզում, ավելի մանկական ներկայացումներ են ուզում, այդ առումով որ մի փոքր ակտիվանա շատ լավ կլինի։ Դե Շուշին ոչ միայն Շուշին, տեխնիկային թատրոն ունի, ինչը չունի Ստեփանակերտը, եւ Անդրանիկը այդ առումով կարծում եմ կշահի, թե Անդրանիկը գալիս է Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտ եմ անկապարտես հաճախում։ Հա, դե բնականաբար պետք է ձեզ հետ տանեք, ձեզ հետ բերեք, դե կարծում եմ այդպես ավելի հեշտ է։ Խոսեցինք ընտանիքի մասին, ընտանեկան ավանդույթների, սովորույթների, դաստիարակության մասին, և այսօր մենք պատրաստում ենք դիմավորել ամանորը։ Ինչպես գիտեք, ամանորը հայերի ամենասիրած տոներից է, և մեր երեխաների համար կամ ամանորն է, որ ամենասիրելին է որպես տոն, կամ հենց իրենց ծննդյան տոնը, իսկ մեծահասակների համար ամանորը ամենահոգսառատ տոնն է, որովհետև նրանց ուսերին է ընկած բավարարել ընտանիքի և հատկապես երեխաների պահանջները։ Ինչպես եք նախապատրաստում դիմավորել 2016-ը, և նաև ինչպիսին են ավանդույթները սիրահայերի մոտ ամանորը դիմավորելու հետ կապված։ Ընդհանրապես նոր դարին կամ ամանորի գիշերը բոլոր ընտանիքը միասին սովորություն ուներ, միասին կհավաքվեին, սեղանը պետք է առատ լինի, խմիչքն է, սեղանն է, ուտեստեղենը, բոլորը միասին կհավաքվեին, ուրախ տրամադրությամբ, զվարթ, հումորով, օրինակ գրնամս էլ միշտ մանկության ասպես հիշատակներ են, ինչ որ գա ընտանիքը բոլորս միասին կհավաքվեին, կնստեինք, հետո որ դրվագն է, որ անմոռանալի է, ասենք ձեր հուշերից երբեք չի մարում այդ փոքրիկ դրվագ ամանորի հետ կապված, չկա այդպիսի պա։ Եղած է, անցյալի մասով անշուշտ եղել է, բայց հիմա կարևոր մի բան պետք է ասեմ, որ երեխաների մոտ հիմա ենք հասկանում, որ ինչ մեծ տոն է, երեխան ինչպես է տոնածառը պատրաստում, երեխան ինչպես է տոնածառի տակ խաղալիք փնտրում, երեխան ինչպես է հավատում ձվերպապիկի հեքիաթին, գրած նամակին, այո, երբ որ արձագանքում է ձվերպապիկին, այսպես արագ ձվերպապիկին նամակ պետք է գրենք, ձվերպապիկը հանդես է լինելու, ձվերպապիկը գալու է, եւ այդ հավատքը, որ կա երեխաների մեջ, մեզ մեծ հույս է ներշնչում եւ մեծ ուրախություն ապագայի հանդեպ, որ կկարողանանք տեսնել այն լուսավոր ապագան, որ բոլորս ցանկանում ենք, եւ երեխաները, եւ մենք։ Ի վերջո ընտանիքի հետ կապված ես մի փաստ պետք է ասեմ, որ ընտանիքը, երբ որ առողջ է լինում, երբ որ առողջ ընտանիք է լինում, նաեւ կարևոր գրավականն է առողջասարակության, ինքը ինքը հանդիսանում առողջասարակության, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի ընտանիքում լինի այդ դաստիարակությունը, որպեսզի երեխան տեսնի եւ վաղվա հասարակության անհատն ալինելու, վերջը հասարակության մի մասնիկն ալինելու և իր դրսևորումների մեջ ճիշտ լինի, ճիշտ կայանա, այո։ Հասմիկ, Շուշին մեր երազանքների հովիտն է, չքնախ հովիտը, եւ նոր տարին մեր հույսերի բացվող ճերմակ դուռն է։ Արդյոք Շուշին է ձեր խոհերի կիզակետում, արդյոք ձեր վառած մոմը Շուշիի համար կլինի, եւ ձեր աղոթքը Շուշին ուղված, հատկապես դուք պատահական չեք ընտրել Շուշին որպես բնակության վայր։ Ընդհանրապես եւ Շուշիի եւ Արցախի համար ես կմաղթեմ, որ այս տարին լինի եւ մեր բոլոր հետագա տարիները լինեն խաղաղության եւ ձեռքբերումների տարի, որովհետեւ խաղաղությունը ամենակարևոր գրավականը այս պահին։ Սևակ, եւ ձեր մաղթանքը։ Խաղաղություն դիրե, միշտ ուժեղ եւ հզոր մնանք, դա Աստված որ ովևէ մեկ դուն ընդանեիք ցավ չտեսնե, միշտ ուրախ օրեր ունենա։ Եվ նոր դարին թող որ լավ դարի է լա, բոլորին համար, խաղաղության դարի է լա, նամանավանդ երեխաների համար, մեծերի համար, մայրերի համար։ Շնորհակալություն ձեզ, նույնպես խաղություն ձեր ընտանիքին, ձեր շրջապատին, թող այնպես լինի, որ ասենք Սիրիայում եւս պատերազմը ավարտվի, հայրը այնպես չստացվի, որ պայքարում են եւ հայրենիքի համար, եւ երկրորդ հայրենիքի համար, եւ գնալ գալը, տեղափոխվելը լինի դուրին խաղաղության մեջ, այո։ Բարեկամներ, մեզ հատկացված ժամանակը սպառվեց, գուցե կա ավելի շատ ասելի, բայց մեզ դրամադրված եթերաժամը ավարտվեց եւ մենք ավարտեցինք նաեւ մեր զրույցը դաշնակցականներ Հասմիկ Շինդյանի եւ Սևակ Պողոսյանի հետ, որոնք մի ընտանիք են եւ փորձում են մեծացնել իրենց զավակին Անդրանիկ Պողոսյանին։ Զրույցը վարում էր Վարդուի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ աշխատում էր Բյուրեղիկ Բաբայանը։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։